Подумать чути в Монако, Монако. Подумать люди в Монако, Монако. Подумать пузди в Монако, Монако. І мені тут в Монако, Монако. Мабела, мабела. Е омесіно тела. Мабела, мабела. Є махатце Марбела. Подумать чути в Монако, Монако. Подумать люди в Монако, Монако. Подумать пузди в Монако. Ma bucur să fii de Instagram. Spun una meta da un tui like. Pot tu da pom de tip pe ecrane. Dacă pom a bun tipul în altul. Să te mai pișe plane. Da, da. Cum ați ovit tipul stane. Da, da. Pură pe bune nume. Da, da. Mere seamnă un patafale. Să vii în sub penale. Vezi tu bintana ne du mama. Să vezi un întându me du mama. Don't you have flux să tu șu mama. Dale telefonul me mu mama. Cu cum e ciudi în Monaco. Подумать чути в Монако, Монако. Подумать люди.